เราจะเห็นได้ว่าคนที่มีลักษณะเพศสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในกลุ่ม LGBTIQ เนี่ยก็จะมีความละเอียดละออในเรื่องของลักษณะท่าทางการใช้ของการแต่งหน้าการทาปากการเดินทางนั่นนี่เนี่ยแม้จะแบบภาษาอังกฤษเขาพาร์ติคูล่ามากละเอียดละออมากจุกจิกมากเลยจะเป็นแบบนี้อะไรไม่ต้องมาจุกจิกมุบมิกอะไรกันมากมายเพราะว่าเขามีความละเอียดในเรื่องของกามเนี่ยมากตามวิสัยที่เขาเคยมีมาแล้วในเรื่องของกามเนี่ยท่านฟังแต่เราต้องการจะละเอียดมากต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้มากเนี่ยก็จะทำให้เกิดมีความทุกข์ที่พ่วงตามกันมาได้มากทำให้กลุ่มที่จะเป็น LGBTIQ เนี่ยก็อาจจะเจอเรื่องที่ผิดหวังได้มากแล้วก็จะมีความทุกข์ในเรื่องแบบนี้แหละเจอความไม่เท่าเทียมกันบ้างไม่ได้รับการยอมรับในสังคมบ้างอยู่ในกลุ่มพวกเดียวกันคิดว่าจะมีความรักกับกลุ่มนี้คนนี้แต่เขาก็นอกใจเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเพราะว่าสภาพมันปรุงแต่งกันมาในลักษณะแบบนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการที่ชื่อว่าธรรมรับรุณเป็นรายการแรกของทางสถานีทุกฟังเพื่อได้เราสามารถฟังได้ยินสิ่งที่เป็นมงคลเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นมาได้มันยุ่งตรงไหนมันวุ่นตรงไหนมันมืดตรงไหนนี่ตรงนั้นสามารถทำให้คลี่คลายสว่างเปิดออกได้ความสว่างความคลี่คลายความเปิดออกระหว่างอยู่ที่ว่าเราจะเอาธรรมะก็ไปใส่ไว้ได้หรือไม่นะจุดนั้นอย่างไรจุดไหนที่มันวุ่นมันบนนั่นแหละจุดนั้นแหละเอาธรรมะไปใส่ได้ที่มันวุ่นมันวนมันหมุนเพราะมันไม่มีธรรมะไงจุดไหนไม่มีธรรมะก็วุ่นวายขัดข้องจะให้เกิดมีความไม่วุ่นวายขัดข้องสว่างเปิดโล่งได้ก็เอาธรรมะสอดแทรกซึมเอามาใช้เอามาจัดใส่ลงไปซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยการที่เราจะสอดส่องดูแลเอาใจใส่การสอดส่องดูแลเอาใจใส่ก็คือการพยายามที่จะมาตั้งสติไว้นั่นเองเอามาตั้งสติสังเกตดูแล้วให้ดีนี่แหละมันจะเป็นจุดเริ่มได้เรารู้ว่าเรามีปัญหาตรงไหนตรงฝั่งเอ้ยเราแก้ได้แน่ประเด็นคือถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาจุดไหนเนี่ยมันก็ไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามันจะไปแก้ยังไงเพราะว่าลำพังเพียงปัญหาก็ไม่รู้ซะแล้วดังนั้นเราจึงต้องมีการฟังอยู่เรื่อยๆตรงฝั่งการฟังธรรมนี่จะช่วยให้เราสามารถรู้เข้าใจปัญหาต่างๆได้สังเกตดูได้การศึกษาหาความรู้นี่จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญท่านใจของบาทเสขะคือผู้ที่ทำการศึกษาคือผู้ที่ทำการหาความรู้พยายามทำความเข้าใจอยู่เรื่อยๆในความที่เราศึกษาหาความรู้นี้ทางฝั่งก็เริ่มจากปัญหาที่เราเห็นนี่กันซะก่อนในทุกวันจันทร์ทางฝั่งก็จึงจะนำเรื่องราวปัญหาความท้าทายสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมีในสังคมของเราในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรามาดูใช่ป่ะในเรื่องราวความท้าทายปัญหานี้เราสามารถที่จะนำธรรมะมาสอดแทรกใช้ปรับในชีวิตของเราได้อย่างไรในช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตจะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันจันทร์ประเด็นปัญหาเรื่องราวอันใดที่ท่านผู้ฟังคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจคิดว่าธรรมะจะนำมาสอดแทรกซึมซาบใช้งานได้อย่างไรอย่างไรสามารถที่จะส่งเขียนเป็นคำแนะนำเป็นเรื่องราวแบ่งปันกันเข้ามาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าจะมาที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ piotama.com puredhamma.com หรือว่าเป็นข้อมูลมาทางแฟนเพจก็ได้ที่ Facebook Fanpage เพียวธรรมะในสัปดาห์นี้ก็สืบเนื่องจากว่ามีข่าวคราวระหว่างในตำหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีการเรียกร้องความเท่าเทียมกันในกลุ่มของบุคคลที่มีการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างกันไปเรียกว่าเพศทางเลือกที่ไม่ใช่แค่ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงแต่มีเพศทางเลือกอื่นๆไปอีกโอ้เยอะแยะหลายอย่างที่ว่าถ้าจะเอากันอย่างละเอียดละเอียดเลยนี่ก็20-30อย่างหลักๆที่เขาเลือกมานี่ก็มีตัวย่อท่านฟังเขาเรียกว่า LGBTIQ L นี่ก็ย่อมาจาก Lesbian G นี่ก็ย่อมาจาก Gay B นี่ก็ย่อมาจาก Bisexual T นี่ก็ย่อมาจาก TransgenderI นี่ก็มาจาก intersex และ Q นี่ก็ queer แต่ละอย่างก็มีความหมายที่เขาอธิบายกันแตกต่างกันไปเนี่ยนะก็จะเรียกกลุ่มนี้ว่า LGBTIQ ก็จะมีธงสัญลักษณ์ที่มีสี6สีนี้ด้วยกันก็จึงเอาตัวย่อนี่แหละมาเป็นคำที่จะอธิบายในที่นี้จริงๆมันก็เริ่มมาจาก LGBT 4ตัวก่อนแล้วก็เติมตัวนั้นตัวนี้เข้าไปก็อธิบายกันมานี่ก็พระเจ้าก็ไปเอาข้อมูลนี้มาจากทางอินเทอร์เน็ตเลยนะนะประเด็นก็คือว่ากลุ่มเพศทางเลือกนี่ก็ได้รับความไม่เท่าเทียมกันในสังคมถูกรังแกตั้งแง่รังเกียจไม่ได้รับการยอมรับมีปัญหาว่าเออทำไมคุณจะแต่งตัวมาเป็นแบบนี้มีศัพท์ที่เรียกว่าเพศสภาพเป็นใช่แต่จริงแล้วตอนที่เกิดมาเนี่ยเป็นหญิงบางคนเกิดมาเป็นผู้ชายมีอวัยวะเพศชายแต่ว่าเพศสภาพแต่งตัวออกมาผมยาวมีหน้าอกใส่กระโปรงเอ้าเพศสภาพเป็นหญิงอย่างเงี้ยลักษณะนี้คืออยู่ในกลุ่มเพศทางเลือกในกลุ่มที่เรียกว่า LGBTIQ เนี่ยแหละทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยนึกถึงเรื่องที่ได้พูดไปเมื่อในสัปดาห์ที่แล้วที่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีความเจ้าชู้จะเป็นนักเลงเจ้าชู้มีกิ๊กเสพภรรยาหรือสามีของผู้อื่นนี่ถ้าไม่มาคิดนึกถึงประเด็นนี้เลยทำฟังว่าโอ้เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันในสัปดาห์นี้จึงนำเรื่องของเพศทางเลือกคือ LGBTIQ เนี่ยมาพูดคุยกันว่าในทางศาสนาในทางธรรมะเนี่ยมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนี้อย่างไรมีแน่นอนทุกฝั่งมีแน่นอนพระพุทธเจ้าของเราก็เคยเป็นมาแบบนี้กลุ่มเพศทางเลือกนี่ตำรานอนด้วยเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งทุกฝั่งเราจะมาดูซิว่าในปัญหาประเด็นเรื่องความเท่าเทียมกันหรือไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มที่เป็นเพศทางเลือกนั้นเราจะมีประเด็นปัญหาแก้ไขทำความเข้าใจกันได้อย่างไรพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงประเสริฐกว่าสัตว์ที่มีเท้าและไม่มีเท้าสัมพุทโธที่ปะทังเศรษโฐแปลว่าในบรรดาสัตว์สองดาวพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดมาในขัตติยสูตรสังยุตตนิกายข้อที่31ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เทวดาตนหนึ่งอันเทวดาเข้าเฝ้าแล้วทูลความเห็นว่าในบรรดาสัตว์สองเท้ากษัตริย์ประเสริฐที่สุดพระองค์จึงตรัสแย้งภาษิตนั้นด้วยข้อความนี้พระพุทธเจ้าประเสริฐสูงสุดกว่าสัตว์ทั้งที่มีเท้าและไม่มีเท้าเมื่อทรงอุบัติก็จะอุบัติเฉพาะในสัตว์สองเท้าเท่านั้นเหตุนั้นจึงตรัสเช่นนี้โดยทั่วไปโลกนี้เห็นว่ากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐเพราะมากด้วยพระราชอำนาจว่าคนในปกครองแต่พระพุทธเจ้าประเสริฐกว่านั้นทั้งที่ไม่มีพระราชอำนาจเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เคารพยำเกรง และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงที่ชื่อว่าสมการชีวิตซึ่งในสัปดาห์นี้เรานำเรื่องของกลุ่มเพศทางเลือกตัวฟังคือ LGBTIQ L Lesbian นี่ก็หมายถึงผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันเกย์นี่ก็คือผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันไบเซ็กชวลนี่ก็ได้ทั้งสองเพศทรานสเจนเดอร์นี่ก็คือผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่งเป็นผู้ชายอินเตอร์เซ็กซ์นี่คือพวกที่แปลงเพศแล้วแล้วก็ควีร์หมายถึงคิวเนี่ยก็สับสนว่าฉันจะเพศไหนกันแน่แต่รู้สึกไม่ใช่เพศชายที่ว่าผู้ชายชอบผู้ชายผู้หญิงชอบผู้หญิงธรรมดาแต่ว่ามี preference มีทางเลือกที่แบบแตกต่างกันไปยังมีอีกหลายแบบท่านฟังนี่คือ LGBTIQ ถามว่าในทางศาสนาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีบอกสอนเรื่องนี้ไว้หรือไม่มีแน่นอนท่านฟังมีอยู่ในสมัยโบราณนี่ก็มีคนที่มีเพศสภาพกับเพศกำเนิดเนี่ยไม่ตรงกันก็เรียกเป็นพวกที่เป็นบันดอกซึ่งหมายถึงความที่มีเพศสภาพเปลี่ยนแปลงไปคือเปลี่ยนไปตามสภาพสภาพของอะไรเดี๋ยวจะมาทำความเข้าใจกันหรือแม้แต่พวกขันทีก็เหมือนกันตรงฝั่งขันทีนี่ก็คือผู้ชายที่พระราชาจะเอามาไว้เป็นคนรับใช้อยู่ในตำหนักฝ่ายในนี่เขาก็ทำให้เป็นขันทีซะก็คือให้มีเพศสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากตอนที่กำเนิดขึ้นมาคำว่าบันดอนี่เอามาใช้ในลักษณะนี้แล้วถ้าดูตามความหมายเนี่ยก็ได้กินความไปถึงหมดเลยละทั้งกลุ่มที่เป็นเพศทางเลือกเหล่านี้ในประเด็นแรกที่เราจะทำความเข้าใจก็คือว่าที่ว่าเพศสภาพเปลี่ยนแปลงไปนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุอะไรเพราะตอนกำเนิดมาก็ by default ท่านผู้ฟังชายก็มีอวัยวะเพศชายหญิงก็มีอวัยวะเพศหญิงอันนี้ก็โดยทั่วๆไปตั้งแต่ตอนเกิดเลยนะทีนี้บางคนก็มีอวัยวะทั้งสองเพศเรื่องราวตรงนี้ก็เคยมีทั้งฝั่งคนหนึ่งเกิดมาไม่รู้จะเรียกว่าชายหรือหญิงเพราะมีอวัยวะสองเพศโผล่ขึ้นมาเลยเรื่องนี้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกทั้งฝั่งคือที่มีบันทึกไว้เนี่ยเพราะว่าห้ามบวชไงห้ามคนที่มีอวัยวะสองเพศเนี่ยบวชเอาปรากฏขึ้นมาอย่างนี้แล้วเป็นยังไงเอ๊ะทำไมถึงมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ตอนกำเนิดพออายุมากขึ้นสัก6ขวบ7ขวบเริ่มมีความคิดนึกที่จะค่อยละว่าฉันเกิดมาเป็นผู้หญิงก็จริงแต่มีความคิดนึกไปเป็นแบบผู้ชายชอบแต่งตัวแบบผู้ชายชอบผู้หญิงด้วยกันหรือคนที่มีเพศสภาวะตอนเกิดเป็นผู้ชายเริ่ม 6-7 ขวบก็เปลี่ยนแปลงไปละชอบทำตัวแบบผู้หญิงชอบของสวยงามแต่งตัวทำเป็นผู้หญิงผมยาวแบบนี้เพศสภาพทำไมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเปลี่ยนไปที่ว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนี่ด้วยสาเหตุอะไรเราไปฟังเอพิโซดที่แล้วเลยตั้งฟังนั่นคือเรื่องของการที่ผิดลูกเมียเขามาจากชาติอื่นก่อนๆนั่นเองเรื่องนี้ถ้าท่านฟังได้ฟังในเอพิโซดเรื่องของท่านพระอุรุเวลากัสสปะที่นำมาเล่าให้กันฟังในช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งเราจะมีการไลฟ์ทาง Facebook Fanpage เวลา 2 ทุ่มนี่หรือว่าฟังทางสถานีวิทยุในวันเสาร์ตอนเช้าตี 5-6 โมงเช้าในช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกมีอยู่เอพิโซดหนึ่งในสัปดาห์ที่แล้วที่พูดถึงท่านพระอุรุเวลากัสสปะในชาติก่อนๆเนี่ยเกิดเป็นพระราชาเกิดเป็นพระราชาแล้วปรากฏว่าดันไปมีมิจฉาทิฏฐิคิดนึกไปในทางที่ว่ากรรมไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีทุกอย่างมีมาแล้วก็สูญไปดับไปจนได้สติเพราะว่าลูกสาวนี่มาช่วยเตือนสติลูกสาวนี่ก็คือพระนางรุจาราชกัญญาพระนางรุจาราชกัญญานี่มาเตือนสติพระบิดาประว่าเกิดนึกระลึกชาติได้เนี่ย7 ชาติไปย้อนหลังว่าตัวเองเนี่ย คยทำบาปทำอะไรไม่ดีเอาไว้ในการที่ล่วงภรรยาผู้อื่นในการผิดศีลข้อ3ทำให้ตัวเองในชาตินี้เนี่ยมาเกิดเป็นผู้หญิงเป็นพระนางรุจาราชกัญญาอันนี้คือเล่าให้พ่อของตนฟังโดยตอนที่ทำเนี่ยก็ไม่ได้นึกถึงหรอกว่าบาปกรรมนั้นมันจะให้ผงให้ผลอะไรแต่สะสมสะสมไว้โอ้มันกลายเป็นไม่ดีไปตกนรกด้วยเกิดมาแล้วก็ยังต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงอีกซึ่งบุคคลที่ชื่อว่าพระนางรุจาราชกัญญาก็คือท่านพระอานนท์นั่นเองท่านพระอานนท์ก็เคยเกิดมาเป็นแบบนี้แล้วในรายละเอียดนั้นท่านฟังก็ยังแจกแจงเอาไว้ก่อนว่าเวลาเกิดมาสมมติไปทำผิดศีลในข้อ3เนี่ยการมีสุมิชฌาจารประพฤติผิดจารีตในรูปแบบต่างๆอันดับแรกก่อนเลยก็คือไปตกนรกก่อนอันนี้คือโดยทั่วๆไปนะว่าถ้ามีกรรมหนักมากบาปมากมีบุญน้อยไอ้ที่ว่าหนักเนี่ยมันก็เลยจะหนักมากแต่ถ้ามีบุญช่วยหนุนเสริมอยู่บ้างที่หนักนี่ก็อาจจะเบาลงหรือว่าที่มากก็จะเป็นน้อยลงไปอย่างนี้นะทีนี้โดยทั่วๆไป by default เนี่ยลักษณะที่ถ้าทำผิดศีลข้อ3อันนี้เป็นพุทธพจน์เลยทำอยู่อย่างมากทำอยู่เป็นประจำทำมา10ปี20ปีก็ไม่แคร์ไม่ได้คิดนึกไม่ได้ว่าจะสนใจอะไรเนี่ยทำไปสะสมไปเหมือนเรือนี่แหละสะสมน้ำไปในเรือใส่เข้าใส่เข้าเรือมันหนักลงหนักลงกินน้ำมากเข้าปุ๊บมันก็จมได้นะจมไปถึงไหนถึงนรกนุ่นอเวจีมหานรกตกนรกอยู่นานมากตกนรกจากที่ลึกๆสุดๆแล้วค่อยๆเบาลงก็มานรกต่ำๆหน่อยเช่นจากอเวจีมหานรกก็ขยับขึ้นมามาอยู่เอาสักโลลุวานรกก็ได้หรือนรกได้ดำกาลสุตตะนรกหรือว่านรกหม้อทองแดงแต่ก็จะมีหม้อทองแดงให้คนลงไปต้มเล่นอยู่ในหม้อนั่นแหละพอหลุดออกจากนรกขุมน้อยๆนานแสนนานมากละก็จะมามีกำเนิดเป็นลาซะก่อนเกิดเป็นลาต้องถูกใช้แรงงานเป็นลานี่ก็เผลอๆอาจถูกโดนตอนด้วยถูกเจ้าของตอนเกิดเป็นลาเพราะว่าเพื่อให้มันมีกำลังมีแรงเขาก็ตอนสัตว์ประเภทนี้ซะอยู่เป็นลาประมาณ500ปี500ชาติแล้วก็มาเกิดเป็นลิงเกิดเป็นลิงที่ให้จ่าฝูงทำหมันเพราะว่าจ่าฝูงนี่จะครอบครองตัวเมียทั้งหมดฝูงใช่ไหมตัวผู้ที่อยู่ในฝูงเนี่ยก็ถูกจ่าฝูงเนี่ยจับทำหมันซะอันนี้คือเกิดขึ้นในสัตว์ประเภทลิงนะเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็เพิ่งจะเคยได้ยินเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าในทางชีววิทยาในทางสัตววิทยาเนี่ยก็ได้มีการศึกษาลิงที่มีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าอันนี้คุณเอาไปศึกษาเพิ่มเติมทีนี้ถัดมาจากเกิดเป็นลิงถูกจ่าฝูงจับทำหมันคือก็ทุบอวัยวะเพศกันเลยล่ะให้เหมือนขันทีอย่างนี้แหละเขาจับผู้ชายจะมาเป็นคนรับใช้ในวังฝ่ายในก็ทำให้เป็นกระเทยซะเป็นขันทีซะก็ทุบอวัยวะเพศกันเลยบางทีก็ตัดไปเลยการกระทำแบบนี้เราก็เห็นในพวกสัตว์อย่างหมูอย่างเงี้ยเกิดมาจากครรภ์แม่ถ้าเป็นผู้ชายเป็นหมูตัวผู้เขาก็จะทำการตัดลูกอัณฑะของมันซะเพื่อให้มันโตไวๆขุนเลี้ยงเอาเนื้อได้นี่ก็เรียกว่าถูกทำหมันไม่ว่าจะเป็นลิงเป็นหมูเป็นคนกระบวนการพวกนี้มีจากนั้นเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานให้เขาทำไม่ดีไม่ร้ายอยู่500ชาติแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นโคนี่ก็หมายถึงสัตว์ที่ต้องใช้แรงงานแล้วเจ้าของนี่ก็ทำหมันอีกเหมือนกันในสมัยโบราณเราก็คงจะเคยเห็นมาเขาเอาค้อนเนี่ยมาตีที่ลูกอัณฑะของโคตัวผู้เพื่อที่ให้ลูกอัณฑะนี่มันแตกไปแล้วก็ให้มันเป็นหมันที่ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่นี่คือ โทษที่เกิดขึ้นจากการที่ล่วงภรรยาหรือสามีของผู้อื่นนะเราก็ต้องรับโทษมาใช้เป็นขั้นเป็นขั้นเขาระบุมาในตำรากัมพีนะข้าพเจ้ามาอธิบายให้ฟังนี่หลังจากเกิดเป็นโคให้เขาตอนอยู่500ชาติแล้วก็มาเกิดเป็นคนพิการหน่อยเปลี่ยนเสียขาตาบอดบ้างหูหนวกบ้างหรือว่าเกิดเป็นกระเทยกระเทยก็คือมีความผิดแปลกเปลี่ยนแปลงไปจากเพศสภาพของตนเดิมที่เกิดมาตรงนี้แหละคำว่าบันดอนี่จึงเอามาใช้ในลักษณะนี้ว่าเป็นผู้ที่มีไปตามสภาพสภาพของอะไรของกรรมที่ได้กระทำมาในความที่ประพฤติผิดในกามไม่ว่าจะชายหรือหญิงก็ตามถ้าเป็นชายก็จะได้มาเกิดเป็นกระเทยแบบนี้นานเท่าไหร่ by defaultโดยทั่วไปก็500ชาติแต่ได้ทำความดีเอาไว้อยู่ในชาตินั้นหรือชาติก่อนๆกรรมดีนั้นให้ผลไอ้ความที่เป็นกระเทยจากที่ต้องเป็น500ชาติก็ค่อยอาจจะลดลงหรือจะข้ามไปถ้าโดยปกติแล้วจากเป็นกระเทยต่อไปถ้ากรรมยังไม่หมดมีเศษกรรมเหลืออยู่ก็ต้องไปเกิดเป็นนางอัปสรในสวนนันทวันนางอับสรที่มีเรื่องเล่ากันมาว่าในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยในสวนนันทวันจะมีนางอับสรมาเล่นสวยงามอะไรต่างๆนี่นะเป็นที่ให้เกิดความเพลิดเพลินใจนางอับสรเหล่านั้นก็คือคนที่เคยทำกรรมประพฤติผิดในข้อของกามเอาไว้กรรมนี่ให้ผลให้ผลจนมามีผลเศษเหลือน้อยลงน้อยลงก็มาเกิดเป็นนางอับสรในสวนนันทวันถ้าเศษกรรมยังมีเหลืออยู่จะเกิดเป็นนางอับสรแล้วก็จะมาเกิดเป็นผู้หญิงเกิดเป็นผู้หญิงอย่างพระอานนท์นี่แหละที่ผ่านกระบวนการพวกนี้ไม่แน่ใจแล้วว่ามากหรือน้อยสั้นหรือยาวหรือจะครบมาหมดหรือไม่แต่สุดท้ายเนี่ยจะมาเกิดเป็นผู้หญิงพอมาเกิดเป็นผู้หญิงแล้วพระนางรุจาราชกัญญาเนี่ยระลึกชาติตรงนี้ได้ก็จึงมาบอกพระราชบิดาว่าทำงี้ไม่ถูกนะกรรมมีบาปมีบุญมีนะเร่งทำกรรมดีอย่าคิดว่ามันจะไม่ได้ให้ผลให้ผลอยู่มันเก็บสะสมไว้เหมือนน้ำฝนตกทีละหยดละหยดนี่มันก็เต็มขึ้นมาได้ในภาชนะเตือนสติพระราชบิดาในเอพิโซดที่ข้าพเจ้าพูดถึงท่านพระอุรุเอรากัสสปะเนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องนี้แต่ว่าจะเน้นไปในเรื่องของพระเถระรูปนั้นทำให้นึกถึงเรื่องนี้ได้ว่าโอ้ลูกสาวของท่านในชาตินั้นคือท่านพระอานนท์ที่เคยประพฤติไม่ดีในข้อที่3คือการล่วงภรรยาผู้อื่นก็เลยจะไม่มีเพศสภาพเปลี่ยนแปลงไปอันนี้รวมถึงคนที่มีอวัยวะ2เพศด้วยที่ว่าห้ามบวชหรือแม้แต่คนที่ตัดอวัยวะเพศของตัวเองออกไปมีความคิดนึกแบบเพี้ยนไปในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามเพศสภาพเดิมเนี่ยแหละนะที่ไม่ว่าจะถูกคนอื่นเขาจับทำเอาอย่างเช่นพวกขันทีหรือว่าประพฤติเองทำเองก็แล้วแต่ทีนี้เรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้ฟังคือเรื่องของพระโสรยะที่ท่านพระโสรยะเนี่ยทำใจโดยไม่แยบขายในท่านพระมหากัจจายนะทำให้เพศสภาพของท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเลยจากตอนแรกเป็นลูกเศรษฐีเป็นผู้ชายมีภรรยาหนึ่งคนมีลูกสองคนเห็นท่านพระมหากัจจายนะว่าโอ้ทำไมมีผิวงามหล่อเหลาแล้วก็สวยงามขนาดนี้คิดว่าแหมถ้ามีภรรยาอีกสักคนนี่จะต้องหาให้ได้แบบนี้หรือท่านแบบนี้นี่น่าจะเป็นภรรยาของเรานี่ตั้งจิตโดยไม่แยบคายเนี่ยกรรมให้ผลเลยคือเพศสภาพท่านนี่เปลี่ยนแปลงไปจากผู้ชายเนี่ยเป็นผู้หญิงขึ้นมาทันทีอันนี้เพราะเรื่องของกรรมนะกรรมกรรมนี่หมายถึงการกระทำเจตนาที่ตั้งไว้โดยไม่แยบคายในกรณีของลูกเศรษฐีในเมืองโสรยะก็เ ทำจิตไว้โดยไม่ยับคายในท่านพระมหากัจจายนะเพศสภาพคนนั้นก็เลยเปลี่ยนแปลงไปพอเปลี่ยนแปลงไปไม่รู้จะทำยังไงก็หนีเดินทางไปที่อื่นจากเมืองโสรยะก็ไปอยู่เมืองตากศิลาในเพศสภาพของความที่เป็นผู้หญิงนี้รวมถึงเรื่องของไบโอโลจีเรื่องของทางสรีระด้วยนะก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยคือไม่ใช่แค่ทางจิตใจอ่ะเพราะว่ากรรมเนี่ยทุกฟังมันให้ผลมาอย่างคนที่ทำกรรมในศีลข้อ3ไม่ถูกต้องใช่ไหมไปตกนรกละกลับมาเป็นกำเนิดเตระชานกลับมาถึงแม้จะเกิดเป็นผู้หญิงได้อันนี้คือข้ามชาติสภาพเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางเพศส่วนกรณีของท่านพระโสรยะนี่ในชาตินั้นเลยความที่เกี่ยวกับสรีระก็เปลี่ยนแปลงไปอีกเหมือนกันอยู่เมืองตากศิลาแล้วก็ได้สามีตัวเองก็ตั้งครรภ์มีลูกอีก2คนปรากฏว่าไปเจอท่านพระมหากัจจายนะที่เมืองตากศิลาทำการขอขมาทำการตั้งใจไว้ใหม่โดยแยบคายเห็นโทษโดยความเป็นโทษทำคืนตามธรรมเพศสภาพของท่านก็กลับมาเป็นผู้ชายเหมือนเดิมรวมทั้งเรื่องระบบสรีระด้วยเปลี่ยนจากผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงกลับมาเป็นผู้ชายได้ในแบบชาติกำเนิดเดียวนี่แหละแบบนี้ก็มีนะท่านฟังแบบนี้ก็มีโชคดีอย่างได้บวชเพราะว่าเพศสภาพนั้นเหมาะสมในการที่จะบวชได้ที่เรามานั้นคือเรื่องของท่านพระอานนท์เรื่องของท่านพระโสรยะหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองท่านฟังที่ว่าในชาติก่อนพบก่อนเนี่ยตั้งแต่ตั้งความปรารถนาว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์ว่าเอ้าเธอคนนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเนี่ยก็ต้องตั้งความปรารถนามาตั้ง20อสงไขยแล้วเพิ่งจะมาได้รับพยากรณ์เนี่ยในประมาณ4อสงไขยสุดท้ายได้รับพยากรณ์ว่าเออเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไปในอีก4อสงไขยกับแสนมหากัปข้างหน้าในช่วงก่อนหน้านั้นก่อนที่จะรับพยากรณ์ในช่วงที่ว่า16อสงไขยเนี่ยได้เคยเกิดความผิดพลาดในข้อนี้เหมือนกันสี่ข้อที่3คือในชาตินั้นของพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นโพธิสัตว์นี่เคยเป็นเด็กฝึกงานที่ไปอยู่กับช่างทองเด็กฝึกงานนี่ก็หมายถึงว่าอาจจะมีเด็กหนุ่มจากวรรณะต่างๆจากวรรณะพราหมณ์หรือว่าวรรณะใดวรรณะหนึ่งล่ะที่ว่าไปอยู่กับอาจารย์ไปอยู่กับอาจารย์ที่ต้องการฝึกเรียนอะไรล่ะแต่เป็นช่างหม้อคุณก็ไปอยู่กับช่างหม้อเลยที่สำนักของเขาถ้าคุณจะเป็นเรียนมนต์ในการทำพิธีต่างๆก็อยู่กับอาจารย์เลยอย่างเช่นพราหมณ์ภาวรีก็มีลูกศิษย์ที่มาอยู่ด้วยเราลูกศิษย์เนี่ยพวกนี้เราก็เรียกว่ามานบนะมานบ16องค์18องค์ก็แล้วแต่มาอยู่ฝึกงานกับอาจารย์ในชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นโพธิสัตว์ไปอยู่ฝึกงานกับนายช่างทองเราก็เรียกเด็กที่ฝึกหัดตรงเนี้ยเรียกว่าเป็นมานพมานพนี่ก็คือเป็นเด็กหนุ่มที่มีความสนใจฝึกงานบางครั้งบางคราวก็ทำได้ดีด้วยหนุ่มเด็กฝึกงานช่างทองนี้ก็ไปอยู่กับสำนักในอาจารย์ของตนละอาจารย์ที่เป็นช่างทองเนี่ยก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งตามฟังสวยงามมากผิวนางก็นุ่มหน้าตาก็สวยอิริยามารยาทก็น่ารักทีนี้ว่าอาจารย์ผู้เป็นช่างทองเนี่ยก็ได้ทำการมั่นหมายเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่าเอาจะให้แต่งงานกับลูกเศรษฐีคนนี้ในเมืองนี้นะมั่นหมายกันเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วก็เลยจะทำเครื่องประดับให้กับลูกสาวในเวลาที่จะแต่งตัวไปในงานแต่งงานมอบส่งไปเนี่ยก็ต้องแต่งตัวกันอย่างให้อลังการมีเครื่องประดับตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าเลยล่ะก็เลยจะมอบหมายให้มานพหนุ่มช่างทองเนี่ยที่เป็นโพธิสัตว์ของเรานี่ได้ทำเครื่องประดับชนิดนี้จึงเกรงว่าแม้ถ้าเห็นกันแล้วเนี่ยนะจะต้องได้มีความรักใคร่กันเกิดขึ้นและจะมีปัญหาได้เอางี้ให้ดูแค่มือและเท้าก็พอถ้าดูแค่มือและเท้าวัดขนาดเรียบร้อยแล้วก็น่าจะทำได้ก็เลยให้ลูกสาวของตนเนี่ยอยู่ที่ม่านกันม่านเอาไ ไม่ให้เห็นกันโผล่มาแต่มือทีละข้างเท้าทีละข้างก็ตรวจดูวัดดูกระดาษเท่าไหร่แล้วก็ไปจัดทำทีนี้ลูกสาวเนี่ยก็สงสัยว่าทำไมพ่อจะต้องทำขนาดนี้มองพยายามที่จะลอดไปในตามช่องม่านรูอะไรต่างๆมีไหมเนี่ยเห็นมานพหนุ่มนี่ก็โอ้ยพอใจมากโพธิสัตว์เนี่ยทุกฟังเวลาที่ทำกรรมดีอะไรต่างๆสะสมมาเนี่ยนะก็ทำให้มีวันนะหล่อเหมือนกันละนางนี้ด้วยความที่พอใจรักใคร่ในมานพหนุ่มช่างทองนี้แล้วเนี่ยก็เลยเขียนจดหมายน้อยให้ในที่นั้นบอกให้มานพช่างทองนี่ว่านี่ให้ไปพบฉันที่นี่เวลานี้ตอนคืนนี้สถานที่อย่างนั้นเหมือนกับว่าถ้าสมัยปัจจุบันก็เขียนส่งเบอร์ให้หรือว่าส่งไลน์ให้ส่งข้อความให้อย่างเงี้ยจะได้ติดต่อกันมาได้มานพหนุ่มช่างทองนี่พอได้รับจดหมายเรียบร้อยแล้วก็สนใจเหมือนกันแหละทุกฝั่งก็รีบไปในสถานที่นัดหมายนั้นก่อนเวลาด้วยซ้ำสมมติว่าเขานัดกันตอน20:00อันนี้ก็ไปตั้งแต่21:00เลยไปรอเตรียมการเอาไว้ในขณะที่ไปรอเนี่ยเนื่องจากว่าการทำงานทั้งวันเกี่ยวกับช่างทองมันก็ร้อนบ้างต้องล้อมต้องอะไรเหน็ดเหนื่อยในการทำงานไปถึงเรียบร้อยแล้วก็รอนี่ก็นอนรอปรากฏลูกสาวช่างทองไปถึงเห็นมานพหนุ่มคนนี้กำลังหลับอยู่ก็ไม่กล้าปลุกท่านฟังเพราะสมัยก่อนนั้นเนี่ยก็มีความเชื่อว่าถ้าคนที่นอนอยู่แล้วปลุกขึ้นมานี่จะเป็นบาปจะทำให้ดวงวิญญาณเขาออกจากร่างอะไรไปอย่างนั้นก็เลยไม่กล้าปลุกไม่กล้าปลุกว่าทำไงถึงเวลาแล้วแหมมันจะต้องได้กลับแล้วจะทำยังไงจะพากันหนีไปหรือไงก็ไม่ได้ตกลงกันเอาเขียนจดหมายน้อยเอาไว้พร้อมกับพวงมาลัยทับเอาไว้บอกว่านี่ฉันมาถึงแล้วนะแต่เธอนอนอยู่เอางี้พรุ่งนี้เนี่ยเวลาเดิมนี่แหละมาพบกันที่นี่อีกนัดหมายกันในวันที่2วันที่2มาถึงปุ๊บอันนี้ก็แบบตื่นเต้นมากจะมาก่อนเวลาเหมือนเดิมอีกมาแล้วด้วยความเหนื่อยในการทำงานก็หลับไปอีกเหมือนเดิมอีกลูกสาวช่างทองมาถึงอ้าวหลับอยู่ไม่กล้าปลุกเขียนจดหมายน้อยให้อีกว่าวันต่อไปนี่ให้นัดหมายกันอย่างนี้วันพรุ่งนี้วันต่อไปจะเป็นวันส่งตัวแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้นี่คือพลาดแล้วนะเราจะตกลงกันว่ายังไงก็เอาว่ากันสักทีหนึ่งเขียนจดหมายน้อยไว้วันที่3ตรงฝั่งมาพบกันอีกมาพบกันอีกด้วยความแบบเตรียมตัวมากมาก่อนเวลาอีกเผลอหลับไปอีกทำฟังไม่ได้พบกันอีกทำยังไงล่ะทีนี้เลยเขียนจดหมายน้อยไว้แล้วว่าเอาเราคงไม่ได้เจอกันแล้วล่ะพรุ่งนี้จะเป็นวันส่งตัวแล้วเราคงจะไม่ได้มาเป็นคู่กันในลักษณะตำนองนี้มนุษย์หนุ่มช่างทองเนี่ยก็ด้วยความเสียดายด้วยความที่ว่าตำหนิตัวเองแหละว่าทำไมเรามันถึงโง่ถึงขี้เซาถึงหลับไปขนาดนี้แต่รู้ไม่ว่าที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าบุญตัวเองรักษานี่ก็เลยทำแผนใหม่ทุกฝั่งทำแผนใหม่ว่าเอางี้เราทำเรื่องทองสักอันหนึ่งที่มันแบบว่าดีงามสละสลวยเลยเนี่ยเอาไปให้อุปราชก็เมืองนั้นเอาไปอุปราชนี่อุปราชก็พอใจแล้วโอ้นี่เป็นทองมูลค่ามีมากเอามาให้ฉันต้องการให้ช่วยอะไรล่ะนี่ก็ขโมยของแล้วด้วยนะขโมยของของอาจารย์ไปนี่ก็เลยวางแผนกันฝังว่าแต่งตัวให้ตัวเองเนี่ยมานพหนุ่มเนี่ยเป็นเหมือนผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้หญิงฟอร์มว่าเป็นลูกสาวของมหาอุปราชนี้มาอุปราชนี้ก็ทรงช้างไปขึ้นช้างไปว่าจะไปรบที่ชายแดนปัจจันตชนบทเพื่อที่จะปราบปรามข้าศึกในที่นั้นใช้เวลารบนี่อยู่3เดือนในช่วง3เดือนเนี่ยก็ทำฟอร์มวางแผนกันว่าจะเอาลูกสาวไปฝากกับนายช่างทองนี้ให้ช่วยดูแลให้โดยที่ไม่ให้ใครเข้าไปหาเลยเพราะว่าได้ยินว่าได้สร้างเรือนไว้หลังหนึ่งซึ่งเรือนนี้ก็คือจะเป็นเรือนหอของลูกสาวในช่างทองนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้มีใครเข้าไปอยู่โอ้พอดีเลยก็ให้ลูกสาวของฉันเนี่ยอยู่กับลูกสาวของท่านในเรือนหลังนี้เท่านั้นห้ามคนอื่นเข้าไปหางานแต่งงานก็เลื่อนไปก่อนสัก3เดือนแล้วก็ค่อยแต่งก็ได้ในช่างทองนี่ก็ไม่รู้จะกัดอุปราชนี่อย่างไรนะเพราะว่าด้วยกิจการงานอ้างว่าจะไปปฏิบัติภารกิจที่ชายแดนจะกลับมาใน3เดือนเอา3เดือนก็ได้ไม่ว่าอะไรก็เลยให้มานพหนุ่มช่างทอง ที่แต่งตัวปลอมเป็นลูกสาวของอุปราชเนี่ยไปอยู่กับลูกสาวของนายช่างทอง3 เดือนอยู่ที่นั่นตลอดเลยไม่ได้มีใครเข้าไปหาไม่ได้มีใครไปตรวจสอบอะไรถึงเวลาก็เอาอาหารไปให้วันละ3 มื้อเท่านั้นโอ้มีความสุขมากอยู่3 เดือนเนี่ยไม่ถูกจับด้วยนะท่านฟังเพราะพอครบ3 เดือนอุปราชก็ให้คนมารับลูกสาวนี้ไปซึ่งก็คือมานพหนุ่มช่างทองนี่แหละแต่งตัวมาเป็นผู้หญิงก็ไปได้ไม่ถูกจับด้วยแต่ว่าหลังจากชาตินั้นตายไปนี่ด้วยกรรมในข้อนี้ท่านฟังไปตกนรกแล้วก็เป็นมาตามลำดับขั้นอย่างที่ว่านี่แหละจากนรกมานานแสนนานถ้าเศษกรรมยังเหลือก็ไปนรกที่กลุ่มน้อยๆลงไปถ้าเศษกรรมนั้นยังเหลือก็มาเกิดเป็นลาอยู่500 ชาติถ้ากรรมนั้นมันยังเหลือเศษอยู่ก็มาเกิดเป็นลิงที่ต้องให้จ่าฝูงทำหมันเกิดเป็นโคอุสปายเขาใช้งานแล้วก็ถูกตอนด้วยเกิดเป็นคนพิการเป็นคนตาบอดเป็นคนหูหนวกเป็นกระเทยเป็นนางอับสรในสวนนันทวันแล้วก็มาเกิดเป็นผู้หญิงอย่างละ500 ชาตินี่จนกว่ากรรมนั้นเนี่ยจะหมดเศษของมันเหลือก็หมดหมดเศษหมดตัวมันเรียบร้อยแล้วก็จึงมาเกิดเป็นผู้ชายได้เรื่องราวที่เล่ามานี่คือเรื่องของเจ้าหญิงสุมิตาเทวีหรือว่าพระนางวิสุทธาเทวีซึ่งพระนางวิสุทธาเทวีเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นโพธิสัตว์เคยเกิดเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าเจ้าหญิงสุมิตาเทวีได้เคยเกิดเป็นน้องสาวต่างมารดาของพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งได้ให้ทานในท่านแล้วก็จึงได้รู้ถึงความจริงข้อนี้ว่าตัวเองนั้นได้เคยตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าความที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยทุกฝั่งก็ต้องเป็นเพศชายเท่านั้นนี่ก็ว่ากันนะระบุมาในตำราคัมภีร์พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นก็จึงแนะนำว่าต้องให้เป็นผู้ชายซะก่อนความปรารถนาเนี่ยถึงจะส่งผลต่อไปได้ก็จึงตั้งจิตในความที่จะให้กลับเพศเป็นชายแล้วก็กรรมของตนนั้นก็หมดในชาตินั้นพอดีในเรื่องของความเท่าเทียมกันตรงนี้ทุกฝั่งถ้าเราจะกลับมาดูในประเด็นถัดมานี่ก็คือว่าในระบบสังสารวัฏเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3 ส่วนก็รวมมีภพทั้ง3คือกามภพรูปภพแล้วก็ในอรูปภพส่วนที่เป็นกามภพที่เราอยู่ในขณะนี้เนี่ยที่ว่าชุ่มอยู่ด้วยกามเนี่ยมันจึงมีหลากหลายอย่างมากมนุษย์ก็อยู่ในส่วนของกามภพเทวดาสวรรค์6 ชั้นนี่ก็อยู่ในส่วนของกามภพยังรวมถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยพวกนี้อยู่ในส่วนของกามภพแต่ส่วนที่เป็นรูปภพแล้วก็อรูปภพนี่คือไม่มีเพศตามฟังคือมีเพศเดียวอย่างพรหมเนี่ยมีเพศเดียวคือไม่ได้ว่าจะมีเป็นชายเป็นหญิงเพราะอะไรเพราะว่ากิจกรรมที่เป็นในเรื่องของกามเนี่ยถูกตัดออกหมดแล้วกามที่มันจะแบบลึกซึ้งละเอียดที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของคนคู่นี่แหละที่มันจะผูกรัดจิตใจให้มีความกำหนัดยินดีนี่มากที่สุดคือกิจกรรมของระหว่างเพศตรงข้ามมันก็จึงต้องมี2 เพศเป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยแล้วไอ้ความละเอียดในเรื่องของกามก็มีลึกซึ้งไปอีกแต่ถ้าตัดเรื่องกามออกไปความเป็นเพศเป็นชายเป็นหญิงอะไรไม่มีเลยนะมีเพศเดียว by default ก็คือเป็นชายเพศเดียวในพรหมเนี่ยก็จึงไม่มีเพศเพราะการอุบัติเกิดขึ้นก็อุบัติขึ้นเลยไม่ต้องมีพ่อมีแม่ตามผลของกรรมที่ตัวเองได้ทำมาก็อุบัติขึ้นเลยอยู่เดียวๆโดดๆไม่ต้องอยู่เป็นกลุ่มก้อนยินดีในความอยู่ผู้เดียวนี่คือลักษณะของพรหมส่วนในกามในระหว่างโดยเฉพาะยิ่งคนที่แบบประพฤติผิดในกามมาก่อนประพฤติผิดจารีตในรูปแบบต่างๆเนี่ยความละเอียดในเรื่องของกามเนี่ยก็จึงมีมากระหว่างพอมีความละเอียดในเรื่องของกามที่มากเนี่ยก็ทำให้พอเกิดมาเป็นกระเทยบ้างมีความที่หลากหลายทางเพศเนี่ยมีเพศสภาพหรือว่าทางเลือกที่ต้องการจะไม่เหมือนปกติแค่ชายหรือหญิงเนี่ยทำให้เขาจะได้รับความทุกข์ได้ง่ายเพราะว่าความที่ต้องการกามอย่างละเอียดเราจะเห็นได้ว่าคนที่มีลักษณะเพศสภาพที่ ปลี่ยนแปลงไปในกลุ่ม LGBTIQ เนี่ยก็จะมีความละเอียดละออในเรื่องของลักษณะท่าทางการใช้ของการแต่งหน้าการทาปากการเดินทางนั่นนี่เนี่ยแม้จะแบบภาษาอังกฤษเขาพาร์ติคูล่ามากละเอียดละออมากจุกจิกมากเลยจะเป็นแบบนี้อะไรไม่ต้องมาจุกจิกมุกมิกอะไรกันมากมายเพราะว่าเขามีความละเอียดในเรื่องของกามเนี่ยมากตามวิสัยที่เขาเคยมีมาแล้วในเรื่องของกามเนี่ยท่านฟังแต่เราต้องการจะละเอียดมากต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้มากเนี่ยก็จะทำให้เกิดมีความทุกข์ที่พ่วงตามกันมาได้มากทำให้กลุ่มที่จะเป็น LGBTIQ เนี่ยก็อาจจะเจอเรื่องที่ผิดหวังได้มากแล้วก็จะมีความทุกข์ในเรื่องแบบนี้แหละเจอความไม่เท่าเทียมกันบ้างไม่ได้รับการยอมรับในสังคมบ้างอยู่ในกลุ่มพวกเดียวกันคิดว่าจะมีความรักกับกลุ่มนี้คนนี้แต่เขาก็นอกใจเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเพราะว่าสภาพมันปรุงแต่งกันมาในลักษณะแบบนี้ความเท่าเทียมกันในโลกนี้ที่จะมาหาความยุติธรรมได้เนี่ยนะฟังธรรมะที่จะให้เกิดความยุติเนี่ยมันไม่มีหรอกในโลกเราใบนี้เนี่ยนะต่อให้ในเทวดาในพรหมมันก็ยุติไม่ได้เพราะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งไปสัตว์ที่เกิดอยู่ในชั้นพรหมเผลอสตินิดนึงหน่อยนึงก็เกิดมาเป็นลูกหมูก็มีเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงทำผิดพลาดทำจิตไม่แยบคายนิดหน่อยไปตกลงไปในนรกเลยก็มีสัตว์นรกพอยมบาลเขาพูดถึงเรื่องนี้ระลึกถึงความดีตนได้จากนรกก็พุ่งขึ้นไปเป็นเทวดาเลยก็มีเปลี่ยนแปลงได้เอาทำไมคนที่อยู่ในนรกอยู่ข้างๆกันระลึกไม่ได้เอามันไม่ยุติธรรมเลยนี่ไหนทำไมคนนั้นได้ไปฉันไม่ได้ไปคุณจะไปคอมเพลนกับใครยมบาลเขาไม่ฟังคุณคิดว่าคุณจะระลึกได้ไหมบาปกรรมบางทีเราทำมามันก็เปลี่ยนแปลงไปนะทุกฝั่งนะความดีนะมีไหมจุดนี้แหละเป็นจุดที่สำคัญกว่าทุกฝั่งเอาแล้วเราจะเปรียบเทียบเอาชายปกติเอาหญิงปกติชายปกติหญิงปกติเนี่ยนะเราคิดว่าเออเนี่ยจะดีกว่าพวกเพศทางเลือกเพราะได้รับความยุติธรรมมีความเหนือกว่าในสังคมเพศชายอย่างเงี้ยก็ต่อสู้กันมาตั้งนานแล้วผู้หญิงให้ได้รับความเท่าเทียมกันกับผู้ชายตอนนี้เพศทางเลือกก็ต้องการต่อสู้เพื่อให้ได้รับความเท่าเทียมกันกับผู้หญิงและก็ผู้ชายด้วยเนี่ยต่อให้ย้อนกลับไปในสมัยก่อนๆที่ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าผู้ชายก็ตามเนี่ยนะแต่ถ้าบอกว่าผู้ชายเนี่ยมันประพฤติชั่วมันผิดศีลฆ่าคนด่าคนอื่นทำไม่ดีเนี่ยโอ้ยความไม่ดีนั้นเกิดขึ้นตรงจุดนั้นนะแต่ถ้าบอกว่าคนที่เป็นเพศทางเลือกเพศหญิงหรือเพศอะไรก็ตามที่ว่ารักษาศีลได้ดีไม่สร้างปัญหาดูคดีความทั้งหมดเนี่ยตำฟังในศาลเนี่ย 95-99% เลยเอาเป็นเรื่องของการผิดศีลไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งใน5ข้อต้องมีเหตุไม่จากดื่มเหล้าก็ต้องตอแหลโกหกใส่ให้กันหรือประพฤติผิดในกามขโมยของตีรันฟันแทงทุบตีกันเป็นเรื่องราวพวกนี้ทั้งหมดมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศสภาพอ่ะคุณจะเป็นชายเป็นหญิงหรือเป็นเพศทางเลือกกลุ่มไหนอย่างไรถ้าทำไม่ดีเนี่ยมันคือไม่ดีณปัจจุบันนั้นเราเห็นกันอยู่เดี๋ยวนี้เรามีสิทธิ์ที่จะทำดีให้มันเกิดขึ้นได้แน่นอนแหละท่านฟังว่ากรรมเนี่ยย่อมจำแนกสัตว์ให้สามหรือประณีตไม่เท่ากันกรรมเนี่ยมันก็ให้ผลต่างวาระต่างเวลากันทำชั่วเราเห็นเขาทำอยู่แต่ว่ากรรมชั่วมันยังไม่ให้ผลเราก็จึงไม่เห็นว่าเขาจะต้องได้รับความไม่ดีอย่างไรกรรมไม่ดีเรามีทำมาอยู่เราได้รับผลอยู่แต่ฉันพยายามทำความดียังไงมันไม่เห็นจะขึ้นเลยมันยังไม่ให้ผลเราก็ยังไม่รู้ได้เลยว่ามันจะให้ผลดีอย่างไรอย่างไรแต่ให้มั่นใจเถอะท่านฟังว่าถ้าเราทำความดีนี่คือรักษาศีลฝึกทำสมาธิบ้างให้มีปัญญาในการที่จะละจะวางได้บ้างเนี่ยเราจะเป็นสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปแคร์ว่าคนนั้นเขาจะให้เกียรติเราหรือไม่ก็จะด่าทอว่าร้ายเราหรือไม่อย่างไรจิตเราเนี่ยนะให้มันเหนือไปจากจุดนั้นเหนือขึ้นไปนี่คือเป็นพรหมแล้วนะเป็นแบบลักษณะที่ว่าเหนือจากเรื่องของกาม พราะว่ากามเนี่ยมันต้องมีการแบ่งแยกแน่แบ่งแยกเป็นชายเป็นหญิงเป็นเพศทางเลือกอื่นๆอย่างไรๆให้คุณมีความสุขความทุกข์ได้แต่ถ้าจิตใจเราวางไว้ให้เหนือไปกว่าจุดนั้นตามมรรคแปดไปเนี่ยนี่คือทางที่จะออกได้ทุกฝั่งทางที่จะออกได้แล้วบุญกุศลที่เกิดจากการที่เราทำไปให้ตั้งอยู่ในความดีเนี่ยนะก็จะค่อยส่งผลจะค่อยส่งผลให้ได้เป็นความสุขผ่านทางตาหูอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเรานี่คือสุขในเวลาที่ต่อไปแต่สุขที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเลยทีเดียวเนี่ยคือความสุขที่เกิดจากการที่เรามีศีลนี่แหละมีสมาธิมีปัญญานี่เป็นสุขที่เกิดขึ้นณปัจจุบันได้เป็นที่ถ้าทำสุขได้แล้วเรายังดูตัวอย่างเรื่องของท่านพระอนนท์ก็ตามท่านพระโสรยะก็ตามหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตามตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยความผิดพลาดในเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะกามอย่างเดียวเลยนะเห็นหญิงอื่นหรือชายอื่นแล้วก็รู้สึกพอใจรู้สึกมีความกำหนัดยินดีความกำหนัดยินดีพอใจนี่แหละทำให้ทำกรรมที่ไม่ดีจึงผิดพลาดมาได้ขนาดนี้เป็นโพธิสัตว์นี่ก็เสียเวลาไปหลายกับหลายกันในความที่ว่าจะต้องไปตกนรกแล้วก็วนลูปไปเป็นลาเป็นโคเป็นกระเทยเป็นผู้หญิงขึ้นมาเนี่ยเสียเวลาไปอีกเพราะว่าเรื่องของกามกามเนี่ยจึงมีทุกข์มากมีโทษมากเราเกิดมาในชาตินี้มีเพศสภาพที่แตกต่างกันกับแค่ว่าชายหรือหญิงนั่นก็เพราะเรื่องของกามคนเกิดมาเป็นชายเป็นหญิงก็ยังมีเรื่องกามอยู่เป็นเรื่องกามคือความกำหนัดยินดีพอใจในสิ่งที่เป็นความสุขผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยต้องให้เบาๆลงหน่อยทางนี้ทางนั้นไม่ใช่หมายความว่าคุณจะมีความรักไม่ได้หรือคุณจะใช้ของดีๆอยู่บ้านสวยๆขับรถงามๆไม่ได้นั่นคุณละเรื่องกันทั้งฟังให้ดีสิ่งเหล่านั้นก็เรียกเป็นวัตถุกามวัตถุกามเนี่ยคืออยู่ภายนอกคนเราถ้าจะมีความรักเราต้องดูคนที่มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาอยู่ในเอพิโซดก่อนๆที่ข้าพเจ้าได้พูดเรื่องนี้ไปความรักที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่ปรารภกามนี่มันยังปลอดภัยมันยังมีโทษน้อยวัตถุกามอื่นๆถ้าจะมีเช่นรถเช่นบ้านก็อย่าให้ผิดศีลบางคนก็ทำกรรมมาดีให้ผลเป็นความที่จะมีเงินทองมีสิ่งของเครื่องปลื้มใจมากไอ้ตรงจุดนี้แหละที่เราต้องระวังเรื่องความปลื้มใจความกำหนัดยินดีเพราะนั่นคือกามเราต้องลดจุดนี้ลงข้าวของใช้ก็ธรรมดาภายนอกแต่เรื่องของในกามในใจเนี่ยอย่าให้เคลื่อนไปเป็นอย่างอีกเพราะมันจะทำให้เป็นจุดที่ดึงไปในทางต่ำได้คนที่มีเพศสภาพเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็เรื่องของกามเนี่ยมาแล้วเป็นโทษมาแล้วเราจะป้องกันโทษนั้นก็ต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีนั่นคือเรื่องของกามเรื่องของกามเนี่ยทำให้จิตใจคนเนี่ยมันโลเลไปได้เรื่องของกามเนี่ยก็อยู่ที่สถานที่ด้วยอย่างที่บอกว่าเราไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนอย่างเงี้ยมันเป็นสถานที่ที่แบบว่าจะมีความเผลอเพลินมีเครื่องล่อลวงเครื่องปลื้มใจอะไรมากทำให้มันปลุกกิเลสในใจของเราได้เนี่ยนะทำให้กิเลสกามในใจของเรามันออกมามากเนี่ยเผลอได้เพลินได้ถ้าจึงบอกโทษของการที่จะไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเนี่ยไม่ควรทำถ้าทำแล้วจะมีโทษ6อย่างคือถือว่าผู้นั้นไม่คุ้มครองไม่รักษาตัวจึงคิดว่าฉันจะทำความดีในชาตินี้ให้ไม่ต้องมีกามมากแต่ด้านไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนอันนี้ไม่รักษาตัวเองเลยไม่รักษาตัวเองด้วยดีอันนี้คือไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่ม LGBTIQ เนี่ยนะยังรวมถึงชายหรือหญิงอื่นๆด้วยเพราะกามเนี่ยมันบีบคั้นหัวใจสัตว์มานานแล้วนะทุกฝั่งยิ่งถ้าไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเนี่ยโอ้แน่นอนเลยไม่คุ้มครองไม่รักษาตัวนี่โทษข้อที่หนึ่งตัวข้อที่สองนี่ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรภรรยาข้อที่สามคือไม่คุ้มครองไม่รักษาทรัพย์สมบัติเงินทองก็หายไปคนที่อยู่เบื้องหลังล่ะก็จะคิดยังไงไม่ใช่แค่บุตรภรรยายังรวมถึงพ่อแม่เพื่อนที่ดีเนี่ยก็ต้องรักษากันไม่ชวนกันไปเที่ยวในที่ที่จะแต่ไม่เกิดกิเลสกามมาก เออแต่ชวนกันไปเอางั้นก็ไปออกกำลังไปฟังเทศฟังธรรมทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าบ้านพักคนชราวัดวาต่างๆเออที่ชวนกันไปแบบนี้มันจะดีทรัพย์สินที่เราเสียไปเนี่ยนะถ้าคุณเสียไปในการเที่ยวที่จะให้เกิดความเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินเสียไปไม่เกิดประโยชน์หรือคุณเสียไปในการที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นในการอุทิศแก่สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ดีแน่นอนเป็นบุญของเราด้วยทรัพย์นั้นที่สละออกชื่อว่าได้รักษาไว้คุณคิดว่าจะไปเก็บทรัพย์อยู่ในตู้เซฟนั่นจะเป็นการได้รับการรักษาไม่ใช่เลยทำบุญสละออกต่างหากนั่นเป็นการได้รับการรักษาทรัพย์เหล่านั้นโทษอีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในการที่ไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนก็คือจะเป็นที่ระแวงของคนอื่นคำพูดไม่จริงอะไรต่างๆก็จะปรากฏอยู่ในที่นั้นและเหตุแห่งความทุกข์เป็นนั้นมากก็จะแวดล้อมในสิ่งนั้นอยู่คนเราเกิดมาในทางฝั่งมีบุญอยู่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยใช่ยุบาปกรรมเศษบางทีเราก็มีก็ได้รับมาแต่บุญเนี่ยมีอยู่แน่นอนเราสังเกตดูโพธิสัตว์ที่เกิดเป็นมนุษย์ช่างทองนี่ถูกเตือนสติทั้ง3ครั้งบุญเนี่ยรักษาท่านอยู่นะในความที่ว่าให้หลับไปนี่ไม่ให้ไปผิดพลาดในลูกสาวของช่างทองบางทีเราจะทำผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตเนี่ยมันจะมีคิวหรือว่าเรื่องอะไรที่จะมาคอยสะกิดเตือนเราว่าอย่าทำไปทางนั้นอย่าทำไปทางนั้นมันเหมือนจะเป็นนิมิตหรือเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่จะให้เราเนี่ยได้ระลึกได้คุณจะระลึกได้ไหมจะมีกำลังจิตไหมในการที่จะตั้งจิตไว้ให้มันดีให้มันได้เนี่ยอันนี้สำคัญนะเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเราไม่ทันมันเหมือนเป็นนาฬิกาปลุกทำฟังตอนแรกก็เบาๆก่อนติดติดติดติดติดติดติดแต่ถ้าพบว่าเราไม่รู้กดสนุสไปเฮ้ยไม่เป็นไรนะนิดๆหน่อยๆเอาหาความสุขตอนนี้ซะก่อนนี่มันก็จะเริ่มหนักขึ้นดังขึ้นกรณีของโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราหนักขึ้นไปโน่นจนถึงตกไปในนรกเป็นเวลานานแสนนานเกิดมาเป็นลาเป็นลิงเป็นโคเป็นกระเทยเป็นหญิงไปเรื่อยๆเตือนมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นเพื่อเรานั้นจะได้รู้สึกตัวถึงความที่ว่าจะต้องหลีกออกจากกามสติได้หรือยังถึงความที่จะต้องตั้งอยู่ในศีลธรรมเนี่ยได้หรือยังความโลเลในทางจิตใจเนี่ยขนาบมันคมมันได้หรือยังบางคนนี่ก็อาศัยปรารภกามนี่ก็โลเลมากพระพุทธเจ้าของเราเคยเกิดเป็นโพธิสัตว์ชาติหนึ่งเหมือนกันผิดพลาดยังไงไม่รู้ไปเกิดเป็นโจรเกิดเป็นโจรแล้วก็ถูกเขาจับไปได้ในระหว่างที่เขาจับไปนี่ก็จะไปฆ่านี่ตีกลองไปทั่วเมืองมีนางโสเภณีคนหนึ่งชื่อสามามองมาจากที่พักของตนเห็นโจรคนนี้โอ้ชอบมากเหลือเกินจึงออกอุบายเอาทรัพย์พันหนึ่งไปติดให้กับคนคุมเพื่อจะเอาโจรคนนี้มาเป็นผัวผู้คุมบอกว่าปล่อยไม่ได้ถ้าจะปล่อยนี่ต้องมีคนอื่นมาแทนนางโสเภณีนี้ก็เลยวางแผนเพราะว่ามีลูกเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยเอาทรัพย์มาให้ตัวเองทุกวันทุกวันวันละพันละพันก็เลยวางแผนมาเอาลูกเศรษฐีคนนี้แหละฉันไม่รักมันแล้วเอาไปจับไปแทนนายโจรคนนี้ดีกว่าก็เลยออกอุบายให้ลูกเศรษฐีเนี่ยถือเงินไปพันหนึ่งเอาไปให้ผู้คุมผู้คุมก็จับลูกเศรษฐีนี้มัดมือไพร่หลังเอาผ้าคุมหน้าเรียบร้อยจับเข้ากรงขังปล่อยโจรคนนั้นไปให้อยู่กับนางโสเภณีแล้วก็ประหารลูกเศรษฐีนี้แทนโพธิสัตว์ที่เป็นโจรนี่พอหลุดออกมาแล้วก็คิดว่าโอ้หญิงมีใจโลเลปรารภกามอย่างนี้เราก็ไม่เอาเหมือนกันวางแผนที่จะหนีโดยวางแผนว่าไปเที่ยวในอุทยานระหว่างที่นางสามานอนหลับเอาหมอนปิดอุดหน้าเอาไว้คิดว่าจะให้นางหายใจไม่ออกแล้วก็ตายปรากฏนางแค่สลบไปเฉยๆตัวเองก็หนีไปตามชอบใจนี่ประมาณภายหลังนางสามานี่ก็ออกอุบายตามหาผัวแต่ก็คือโพธิสัตว์ที่เป็นโจรนี้ไปนั่นแหละออกอุบายยังไงเขาก็ไม่กลับมาทุกฝั่งไม่กลับมาความโลเลที่ปรารภเรื่องกามเนี่ยมันมีมากเราอย่าไปตามนั้นเราให้มาเป็นคนตรงกามเนี่ยจะทำให้จิตใจเราโลเลโลเลทั้งในบุรุษโลเลทั้งในสตรีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเราต้องฝืนทุกฝั่งกามเนี่ยเป็นความประยศเป็นความเสพติดดิ้นรนเหมือนอยู่ในป่า ป่านี่มันจะมีขวากน้ำนั่นนี่นอนมากให้เราออกจากป่ามาสู่ที่โล่งแจ้งซะที่โล่งแจ้งนั้นก็คือการหลีกออกจากกามคือในกัมมะให้มาฝึกปฏิบัติธรรมให้มันมากท่านฟังเราเป็นคนที่รักษาศีลดีประพฤติอยู่ในศีลธรรมเราช่วยสังคมมากกว่าคนที่เป็นชายตรงหญิงตรงแล้วก็ทำชั่วทำผิดทำบาปนั่นด้วยซ้ำเราประพฤติดีประพฤติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในทุกฝั่งธรรมะเนี่ยย่อมรักษาคนที่ปฏิบัติธรรมแน่แล้วจุดนี้ก็จะทำให้เราพ้นจากกรรมในข้อนี้มีสภาวะจิตใจที่อยู่เหนือขึ้นไปกว่าชายและหญิงนำความสุขความเจริญมาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้แน่นอนอันนี้คือเรื่องราวในเอพิโซดของสมการชีวิตที่ได้พูดถึงเรื่องของเพศทางเลือกคือกลุ่ม LGBTIQ ที่มีเพศสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากตอนกำเนิดว่าเราควรจะมีธรรมะสอดแทรกในเรื่องราวต่างๆนี้อย่างไรในเอพิโซดนี้เรื่องนี้ก็ฝากไว้ท่านฟังเป็นตอนที่ต่อเนื่องจากเอพิโซดที่แล้วด้วยเสริมเติมเพิ่มเติมให้เกี่ยวกับการที่ว่าจะไม่ประพฤติผิดในกามต่างๆจารีตต่างๆเพื่อที่จะให้ได้ไม่มามีเป็นผลเรื่องของความที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปเรื่องของสมการชีวิตนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถ้ามีเรื่องราวอะไรที่ท่านผู้ฟังคิดว่าจะเป็นประเด็นน่าที่จะเอามาพูดคุยกันได้ในชีวิตประจำวันของเราก็สามารถส่งเป็นข้อความส่งเป็นเมสเซจจดหมายส่งกันมาได้ก็จะมาทำความศึกษาแล้วจุดนี้จุดนี้ยังไงก็จะมาพูดคุยกันในรายการได้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนเจริญปาน